अथर्वेद दशम कांडम अतृतीयोन्माक सूक्तम 5। इंद्र से लेकर युनज भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्राकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, इंद्रस्य आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए ब्रह्म योगों परमात्मा के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। इंद्र से लेकर युनज में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा को शूरता हो। विजय संयोग के लिए राज्य के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। इंद्र स्योज से लेकर युनज में तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्राकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए आत्मा के ध्यानों से तुम को मैं जोड़ता हूँ। इंद्र स्योज से लेकर युनज में चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए ऐश्वर्य के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूँ। इंद्र स्योज से लेकर मनज्जमी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए प्राणों में ध्यान के साथ तुमको मैं जोड़ता हूँ। इंद्र स्योज से लेकर आप स्थ छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम आत्मा के प्रकर्म हो, आत्मा के पुरुषार्थ हो, आत्मा के बल हो, आत्मा की वीरता हो, आत्मा की शूरता हो। विजय संयोग के लिए सब उत्पन्न वस्तुएं मुझे सेवें, हे सब विद्याओं में व्यापक विद्वानों, तुम मेरे लिए योग अभ्यासी पुरुष हो। अग्निर्भाग से लेकर साध्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम अग्नि का अंश हो अर्थात तेजस्वी हो, हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति के धर्म नियम से इस लोक के लिए मैं बिठाता हूँ। इंद्रस्य भाग से लेकर साध्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम सूर्य के अंश रूप हो अर्थात प्रतापी हो, हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। सौमस्य भाग स्थ से लेकर साध्य नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम चंद्रमा के अंश हो अर्थात शांत स्वभाव हो, हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के लिए मैं बिठाता हूँ। वरुणस्य से लेकर साध्य दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम जल के भाग अंश हो अर्थात गंभीर स्वभाव हो, हे उत्तम गुण वाली विदेशी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बिठाता हूँ। मित्रावरण से लेकर साध्य ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम प्राण और अपान के अंश हो अर्थात महाबली हो, हे उत्तम गुण वाली विदुषी प्रजाओं, विद्वानों के बीच हम में वीरता और तेज धारण करो। तुमको प्रजापति परमेश्वर के धर्म नियम से इस लोक के हित के लिए मैं बैठाता हूँ। यमस्य भाग से लेकर

और उसको मैं ढक लूं। यह व से लेकर मेन्या 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों का दिव्य व्यापक गुण सूर्य के समान विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य है, अब उस तुम्हारे पूजनीय अंश को मैं न धो डालूं न नष्ट करूं। उस पूजनीय अंश से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। ये वा से लेकर मेन्या 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जो तुम विद्वानों के ज्ञान प्रकाश विद्वानों के बीच पूजा योग्य और विद्वानों द्वारा संगति योग्य हैं, अब उन तुम्हारे ज्ञान प्रकाशों से आदरपूर्वक मैं सिद्ध करता हूँ। उन ज्ञान प्रकाशों को मैं ना धो डालूं ना नष्ट करूं। उन ज्ञान प्रकाशों से उस शत्रु को हम हरा कर छोड़ते हैं जो हमसे कुप्रीति करता है और जिससे हम कुप्रीति करते हैं। इस वेद ज्ञान से, इस कर्म से और इस वज्र से उस दुष्ट को मैं मारूं और उसको मैं ढक लूं। यत् से लेकर हंस 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीनों उद्योगों परमेश्वर के कर्म उपासना और ज्ञान से अलग होकर जो कुछ भी नीच कर्म में होने वाले झूठ को हम बोले हैं, विद्वान लोग मुझको उस सब कठिन अपराध से बचावे। समुद्रम वा से लेकर चनाम 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, तुम्हें प्राणियों के यथावत उदय करने वाले परमात्मा की ओर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बिना हारे हुए सब और गति वाले तुम अपने कारण को ही प्राप्त होकर और हमें कोई भी दुख ना पीड़ा देवी। अरिप्रा से लेकर वहंतु 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निर्दोष विद्वान लोग पाप को हमसे दूर पहुंचावे। बड़ी प्रतीति वाले व सुंदर रूप वाले लोग हमसे कठिन पाप को दूर, दुष्ट स्वप्न को दूर और मलिनता को दूर पहुंचावे। सुक्तम 5 विष्णु से लेकर जहातो 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से पराक्रम युक्त वैरियों का नाश करने वाला, पृथ्वी से तीक्ष्ण किया गया, अग्नि से तेज पाया हुआ, पृथ्वी के पीछे मैं प्रकर्म करता हूँ, पृथ्वी से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, मैं ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर जहातु 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्मयुक्त वैरियों का नाश करने वाला, अंतरिक्ष मध्य लोक से तीक्ष्ण किया गया, प्राण आदि वायु से तेज पाया हुआ है, अंतरिक्ष के पीछे मैं प्राकर्म करता हूँ, अंतरिक्ष से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ देवें। विष्णु से लेकर आहातो 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तुम विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्मयुक्त वैरियों का नाश करने वाला, आकाश से तीक्ष्ण किया गया, सूर्य से तेज पाया हुआ है, आकाश के पीछे मैं प्राकर्म करता हूँ, आकाश से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, वे ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहातु 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्मयुक्त वैरियों का नाश करने वाला, दिशाओं से तीक्ष्ण किया गया, मन से तेज पाया हुआ है, दिशाओं के पीछे मैं प्रकर्म करता हूँ, विद्वानों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करते हैं और जिससे हम द्वेष करते हैं, वे ना जीते रहें उनको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्म युक्त वैरियों का नाश करने वाला मध्य दिशाओं से तीक्ष्ण किया गया पवन से तेज पाया हुआ है। मध्य दिशाओं के पीछे मैं प्राकर्म करता हूं, मध्य दिशाओं से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वे ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 30वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्म युक्त वैरियों का नाश करने वाला वेदवाणियों से तीक्ष्ण किया गया दुखनाशक मोक्ष ज्ञान से तेज पाया हुआ है। वेदवाणियों के पीछे मैं प्राकर्म करता हूं, वेदवाणियों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वे ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 31वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्म युक्त वैरियों का नाश करने वाला शुभ कर्म से तीक्ष्ण किया गया और ब्रह्म परमेश्वर से तेज पाया हुआ है। शुभ कर्म के पीछे मैं प्राकर्म करता हूँ, शुभ कर्म से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 32वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्म युक्त वैरियों का नाश करने वाला औषधियों से तीक्ष्ण किया गया सोम अमृत रस से तेज पाया हुआ है। औषधियों के पीछे मैं प्राकर्म करता हूँ, औषधियों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्म युक्त वैरियों का नाश करने वाला जलों से तीक्ष्ण किया गया मेघ से तेज पाया हुआ है। जलों के पीछे मैं प्राकर्म करता हूं, जलों से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 34वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तुम विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्म युक्त वैरियों का नाश करने वाला खेती से तीक्ष्ण किया गया और अन्न से तेज पाया हुआ है। खेती के पीछे मैं प्राकर्म करता हूं, खेती से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। विष्णु से लेकर जहां तो 35वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तुम विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर से प्राकर्मयुक्त शत्रु का नाश करने वाला प्राण से तीक्ष्ण किया गया और पुष आत्मा से तेज पाया हुआ है। प्राण के पीछे मैं प्राकर्म करता हूँ, प्राण से उस शत्रु को हम भाग रहित करते हैं जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं वह ना जीता रहे उसको प्राण छोड़ दें। सूक्तम 5 जितम से लेकर पाद्याभि 36वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जय किया गया हमारा हो, निकासी किया हुआ हमारा हो, सब शत्रुओं की सेनाओं और कंजूसियों को मैंने रोक दिया है, अब मैं अमुक पुरुष के और अमुक स्त्री के पुत्र का प्रताप तेज प्राण और जीवन को लपेटे लेता हूँ, अब इसको नीचे गिराता हूँ। सूर्यस्य से लेकर वत्सम 37वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य की परिपाटी रीति पर मैं चरा चलता हूँ, वृद्धि युक्त परिपाटी पर वह मैं मुझे बल और वह मुझे ब्राह्मण का प्रताप देवी। दिशों से लेकर ब्राह्मण वत्सम 38वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकाश में दिशाओं की ओर मैं घूमता हूँ, वे दिशाएं मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी का प्रताप देवी। सब से लेकर ब्राह्मण वर्षम 39वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सात व्यापनशीलों व दर्शनशीलों अर्थात त्वचा नेत्र कान जिहान नाक मन और बुद्धि अथवा दो कान दो नथने दो आंख और मुख इन सात छिद्रों की ओर मैं घूमता हूँ। वे मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप देवी। ब्रह्मा से लेकर वत्सम 40वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्रह्म परमेश्वर की ओर मैं घूमता हूँ, वह ब्रह्म में द्रविणम बल और वह मुझे ब्राह्मण का प्रताप देवी। ब्राह्मणा से लेकर ब्राह्मण वत्सम 41वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्राह्मणों की ओर मैं घूमता हूँ, वे मुझे बल और वे मुझे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप देवें। सूक्तम 5 यम से लेकर तम 42वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस शत्रु को हम ढूंढते हैं उसका वज्रों से हम विनाशें, सबसे ऊंचे पद वाले राजा के खुले मुख वश में ब्रह्म ज्ञान से उसको लाकर हमने घिरा दिया है। वैश्वानरस्य से लेकर सही सी 43वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब नरों का हित करने वाले राजा के प्रजा रक्षण और शत्रु नाशन रूप दोनों ताणों से वज्र ने उस शत्रु को दबोच लिया है। ये आहुति होम का चढ़ावा उत्तम गुण वाली अधिक बल वाली समिधा काष्ठ घृत आदि उनको खा जामे। राज्यों से लेकर वधान 44वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति तो श्रेष्ठ राजा का शत्रु के लिए बंधन है, सो तो अमुक पुरुष अमुक पिता के पुत्र और अमुक माता के पुत्र को अन्न में और सांस में बांध ले। यत्ते से लेकर प्रजापति 45वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे भूपति राजन जो तेरा अन्न पृथ्वी पर रहा करता है, हे भूपति हे प्रजापति राजन तू हमें उस अन्न का दान करता रहे। अपो दिव्या से लेकर वर्षा 46वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दिव्य गुण स्वभाव वाले जनों के समान शुद्ध करने वाले विद्वानों को मैंने पूजा है, प्राकर्म से हम संयुक्त हुए हैं, हे विद्वान गति वाला मैं आया हूं उस मुझको आदि के तेज से संयुक्त कर। सम मागने से लेकर ऋषि भी 47वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान मुझको ब्रह्म विद्या के तेज से अच्छे प्रकार प्रजा से अच्छे प्रकार और जीवन से अच्छे प्रकार संयुक्त कर। विद्वान लोग इस मुझको जाने बड़ा ऐश्वर्यवान आचार्य ऋषियों के साथ मुझे जाने। यदग्नि से लेकर यातु धानान 48वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन जो आज दो हिंसक मनुष्य सत्पुरुषों के कुवचन बोलते हैं और जो शब्द करने वाले शत्रु लोग वाणी की कठोरता उत्पन्न करते हैं, क्रोध से मन की जो बाणों की झड़ी उत्पन्न होती है उससे दुख दाइयों को हृदय में तो भेद ले। परा से लेकर रिनी ही 49वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि के समान तेजस्वी राजन अपने तप ऐश्वर्य व प्रताप से दुख दाइयों को कुचल डाल, राक्षस दुराचारियों व रोगों को अपने बल से मिटा दे, अपने तेज से मूढ़ बुद्धि व्यवहार वालों को नाश कर दे, अत्यंत दमकते हुए दूसरों के प्राणों से तृप्त होने वालों को चोर चोर कर दे। अपामस्मे से लेकर विश्व 50वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वान मैं इस शत्रु पर सिर तोड़ने के लिए जनों का चौफाल वज्र अस्त्र को चलाता हूँ, वह वज्र उसके सब अंगों को चूर चूर काट डाले, मेरे उस कर्म को सब विद्वान लोग मान लेंगे। अथर्वेद दशम कांडम सूक्तम 6। रातियों से लेकर ओजसा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कंजूसी करने वाले मातृभाव से रहित दुष्ट हृदय वाले द्वेषी के सिर को बल के साथ मैं काटे देता हूँ। वर्म से लेकर वर्षा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, फल के देने में ईश्वर से उत्पन्न हुआ ये मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मेरे लिए क्वच बनावेगा। मथन सूक्ष्म विचार से पूर्ण वह वैदिक नियम मुझको बल और प्रताप के साथ प्राप्त हुआ है। यत से लेकर शुचिम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि छीलने वाले दुर्बल करने वाले शत्रु ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी द्वारा तुझको मार गिराया है, जीवनदाता शुद्ध स्वभाव वाले विद्वान लोग तुझ पितृ को उस कष्ट से शुद्ध करें। हिरण्य से लेकर तिथि, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कामना योग्य तेजो का उत्पन्न करने वाला सदा मिलने योग्य ये मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम श्रद्धा सत्य धारण श्रेष्ठ कर्म बड़प्पन देता हुआ हमारे घर में बसे। तस्वे घृतम से लेकर मणिरेत्य, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस वैदिक नियम की प्राप्ति के लिए मधु विद्या यथार्थ ज्ञान ऐश्वर्य तेज और अन्न पर अन्न को हम बांटते हैं। वे मणि वैदिक नियम विद्वानों से आकर हमें पिता के समान पुत्रों के लिए कल्याण के लिए पीछे कल्याण को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में वैद्य रूप में बतावे। यम से लेकर जही, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले बलवान स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है, उस नियम को अग्नि अग्नि समान तेजस्वी पुरुष ने स्वीकार किया है। वह नियम इस तेजस्वी के लिए पाने योग्य पदार्थ को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम से लेकर जही, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले बलवान स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है बनाया है, उस वैदिक नियम को इंद्र मेघ समान उपकारी पुरुष ने बल के लिए और पराक्रम के लिए सुख से स्वीकार किया है। ये वैदिक नियम इस उपकारी के लिए ही बल को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार। यम से लेकर जही, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले बलवान स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है बनाया है, उस वैदिक नियम को सोम सोम रस अन्न आदि अमृत समान सुख उत्पन्न करने वाले पुरुष ने महत्व के लिए श्रवण सामर्थ्य के लिए और दर्शन सामर्थ्य के लिए स्वीकार किया है। वह वैदिक नियम इस पुरुष के लिए ही तेज बहुत बहुत फल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार। यम से लेकर जही, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले बलवान स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है बनाया है, उस वैदिक नियम को सूर्य के समान राज्य चलाने वाले वीर ने स्वीकार किया है। उस वैदिक नियम से इन दिशाओं को जीता है। वे वैदिक नियम इस वीर पुरुष के लिए ही विभूति संपत्ति बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से तू वैरियों को मार। यम से लेकर द्विष्टो जही दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा ने जिस फल के ईश्वर प्रकाश की वर्षा करने वाले बलवान स्थिर गुण वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बल के लिए बांधा है बनाया है उस मणि वैदिक नियम को धारण करने वाले चंद्रमा चंद्रमा समान आनंदकारी पुरुष ने असुरों देवताओं के विरोधियों और दानवों छेदन स्वभाव वाले पुरुषों की स्वर्णमय नगरियों को जीता है। वे वैदिक नियम अस्मे इस आनंदकारी पुरुष के लिए ही श्री सेवनीय संपत्ति बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम बद्रनाथ से लेकर जही ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है वह वैदिक नियम इस प्राणी के लिए बल बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम से लेकर तम दिष्टो जही बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है उस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम से इस खेती की कामों में व्याप्ति वाले दोनों स्त्री पुरुष रक्षा करते रहते हैं। वह वैदिक नियम उन दोनों वैद्यों के लिए बढ़ाई बहुत बहुत कल के पीछे कल आगामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तुम वैरियों को मार। यम से लेकर तम दिष्टो जही तेरवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है उस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को धारण करके सबके चलाने वाले मनुष्य ने उस वैदिक नियम द्वारा ये सुख जीता है वह वैदिक नियम इस प्राणी के लिए प्रिय सत्यवाणी को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यगामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यमवनाथ से लेकर तम दिष्टो जही चौदवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है उस प्रशंसनीय वैदिक नियम को धारण करती हुई प्रजाएं अशीन होकर सदा दौड़ती हैं वे वैदिक नियम इन प्रजाओं के लिए ही है इन प्रजाओं के लिए ही अमृत पुरुषार्थ को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम से लेकर द्विष्टो जही पंद्रह श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है उस शांतिकारक मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को श्रेष्ठ राजा ने स्वीकार किया है वह वैदिक नियम इन राजा के लिए ही सत्य को बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तुम वैरियों को मार। यम भद्रनाथ से लेकर स्तेन तोम दिष्टो जही सोलहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है उस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को धारण करते हुए विजयी लोगों ने सब लोगों को युद्ध से जीता है वह वैदिक नियम इन विजयी लोगों के लिए ही जीत कल के पीछे कल नित्य आगामी काल में पूरा करता है उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम वधनाथ से लेकर तम दिष्टो जही सत्रवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने गमनशील भोक्ता प्राणी के लिए बांधा है, उस ही शांतिकारक मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को देवताओं विद्वानों ने स्वीकार किया है। वह वैदिक नियम इन देवताओं के लिए ही प्रत्येक वस्तु बहुत बहुत कल के पीछे कल नित्यागामी समय में पूरा करता है। उस वैदिक नियम से ही तो वैरियों को मार। ऋत से लेकर रक्षति 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऋतुओं ने उस मणि वैदिक नियम को बांधा है, ऋतुओं के अव्ययों ने उसको बांधा माना है, संवत्सर वर्ष व काल उसको बांधकर सब जगत को विविध प्रकार से पालता है। अंतरदेशा से लेकर अंक 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अंतरदेशों ने वैदिक नियम को बांधा है, बड़ी दिशाओं ने उस वैदिक नियम को बांधा है, प्रजापति परमात्मा के उत्पन्न किए हुए मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम ने मेरे वैरियों को नीचे किया है। अथर्वानों से लेकर जही 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निश्चल स्वभाव वाले ऋषियों ने वैदिक नियम बांधा माना है, निश्चल परमात्मा के जानने वाले विवेकियों ने उसे बांधा है, उन विवेकियों के साथ स्नेही व बुद्धिमान ऋषियों ने डाकुओं की नगरियों को तोड़ा था, उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। तम धाता से लेकर जही 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस वैदिक नियम को धारण करता ने अति समुच्चत स्वीकार किया है और उसने जगत को संभाला है, उस वैदिक नियम से तो वैरियों को मार। यम बद्रनाथ से लेकर स वर्षा 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे प्रकर्म और प्रताप के साथ प्राप्त हुआ है। यम बद्रनाथ से लेकर प्रज्ञा स 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे गवों और बकरी और भेड़ों के साथ अन्न और प्रजा संतान के लिए प्राप्त हुआ है। यम वध्रांत से लेकर स 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के सामने बांधा है, वही मणि अर्श प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे चावल और यव के साथ और बढ़ाई और विभूति के साथ प्राप्त हुआ है। यम वध्रांत से लेकर मनीष है 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के लिए बांधा है, वही मणि वैदिक नियम मुझे मधुर रस की और घृत की धारा से अच्छे पके अन्न के सहित प्राप्त हुआ है। यम वध्रांत से लेकर स 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे प्रकर्म और ज्ञान के साथ धन और श्री सेवनीय संपत्ति के सहित प्राप्त हुआ है। याम वध्रांत से लेकर कीर्त्यास है 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस असुर नाशक वैदिक नियम को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर ने विजयी लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे तेज और शोभा के साथ तथा यश और कीर्ति के साथ प्राप्त हुआ है। यम बद्रनाथ से लेकर से 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस असुर नाशक को बृहस्पति बड़े ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने विजय लोगों के लिए बांधा है, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझे सब प्रकार की संपत्तियों सहित प्राप्त हुआ है। तमिम से लेकर मणिम 29वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, देवता विद्वान जन मुझे पुष्टि के लिए उस ही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम शत्रुओं को हराने वाले, राज्य बढ़ाने वाले, वैरियों के दबाने वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम को दान करें। ब्रह्मना तीसरा से लेकर अंक तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेद द्वारा प्रकाश के साथ अपने लिए शिव को, मंगलमारी परमात्मा को मैं स्वीकार करता हूं। शत्रु रहित शत्रुनाशक परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को नीचे कर दिया है। उत्तर द्विष्ट से लेकर मूर्धत 31वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये देव परमेश्वर से उत्पन्न मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझको वैरी से अधिक ऊंचा करे। ये तीनों सृष्टि स्थिति और परले जिस वैदिक नियम के पूर्व ज्ञान को भजते हैं, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझको सिर पर से प्रधान पद के लिए ऊपर चढ़ावे। यम देवा से लेकर मूर्धता 32वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, व्यवहार जानने वाले, पालन करने वाले और मनन करने वाले लोग जिस वैदिक नियम के श्रद्धा आश्रय में रहते हैं, वही मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम मुझको सिर पर से प्रधान पद के लिए ऊपर चढ़ावे। यथा से लेकर रोह तो 33वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे बीज उपजाऊ धरती में फाल हल की कील से जोते हुए खेत में उपजता है, वैसे ही मुझ में प्रजा, संतान आदि, पशु, गौ, घोड़ा आदि और अन्न के ऊपर अन्न विविध प्रकार उत्पन्न होवें। यस्मित्वा से लेकर जिन्वतात 34वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे श्रेष्ठ व्यवहार बढ़ाने वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम, जिस पुरुष के लिए तुझ मंगलकारी को मैंने स्वीकार किया है, हे सैकड़ों बुद्धि वाले मणि प्रशंसनीय वैदिक नियम, तू उस पुरुष को श्रेष्ठ पद के लिए तृप्त कर। एत मिधम से लेकर ब्रह्मना 35वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि, अग्नि समान तेजस्वी मनुष्य, इस ध्यान किए गए प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रसन्न होकर तो दोनों आत्म समर्पणों से प्रत्यक्ष प्रीति कर। वेद ज्ञान से प्रकाशित उस उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमात्मा में सुमति, सुसत्ता, कुशल, प्रजा, संतान आदि, दृष्टि और पशुओं को हम पामे। इति तृतीयो अनुवाक। अथर्वेद दशम कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक सूक्तम 7 कस्मिन अंगे से लेकर प्रतिष्ठितम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस सर्वव्यापक ब्रह्म के कौन से अंग में तप अर्थात ब्रह्मचर्य आदि तपश्चरण या ऐश्वर्य जमकर ठहरता है, इसके किस अंग में सत्य शास्त्र वेद दृढ़ स्थापित हैं, इसके कहां पर व्रत, कहां पर श्रद्धा, सत्य में दृढ़ विश्वास स्थित है, इसके कौन से अंग में सत्य यथार्थ कर्म ठहरा हुआ है। कस्मात से लेकर अंगम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस सर्वव्यापक ब्रह्म के कौन से अंग से अग्नि चमकता है, कौन से अंग से आकाश में चलने वाला वायु झोंके लेता है, कौन से अंग से विशाल स्कंभ अर्थात धारण करने वाले परमात्मा के अंग स्वरूप को मापता हुआ चंद्रमा विविध प्रकार अपना मार्ग मापता रहता है। कस्मिन अंगे से लेकर दिवा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस सर्वव्यापक ब्रह्म के कौन से अंग में भूमि ठहरती है, कौन से अंग में अंतरिक्ष ठहरता है, कौन से अंग में ठहराया हुआ सूर्य ठहरता है, किस अंग में सूर्य से ऊंचा स्थान ठहरता है। कवच से लेकर स चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कहां को पाने की इच्छा करता हुआ ऊंचा होता हुआ अग्नि चमकता है, कहां को पाने की इच्छा करता हुआ आकाश में गति वाला वायु झोंके देता है, जहां पाने की इच्छा करती हुई अनेक धूमें सब ओर से मिलती हैं, वे कौन सा निश्चय करके है। इसका उत्तर उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तू कह। कवच से लेकर श्री देव सा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कहां आधे महीने पखवाड़े और कहां महीने वर्ष के साथ मिलते हुए जाते हैं, जहां ऋतुएं ऋतुओं के अव्यय जाते हैं, वह कौन सा निश्चय करके है उसका स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। क्वार्थ से लेकर श्री देव सा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कहां आधे महीने और कहां महीने वर्ष के साथ मिलते हुए जाते हैं, जहां ऋतु या ऋतुओं के अव्यय जाते हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसका स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तू कह। कवच लेकर श्री देव सा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कहां पाने की इच्छा करती हुई तो मिलने वाली और अलग हो जाने वाली शक्तियां विरुद्ध रूप वाले आपस में मिले हुए दिन और रात दौड़ते हैं, जहां मिलने की इच्छा करती हुई सब प्रजाएं चारों ओर से आती हैं, वह कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तो कह। यस्मिन से लेकर श्रीदेव सा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसमें प्रजापति सूर्य व आकाश ने सब लोगों को रोक कर धारण किया है, वे कौन सा निश्चय करके हैं उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तू कह। यत से लेकर तद वभू आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कुछ अति ऊंचा अति नीचा और जो कुछ अति मध्यम नाना रूप जगत प्रजापति परमेश्वर ने रचा था, कहां तक धारण करने वाले परमेश्वर ने उस जगत में प्रवेश किया था, जितने में उस परमेश्वर ने नहीं प्रवेश किया है वह कितना था। कीता स्कंभ से लेकर विवेश तत्र नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कहां तक भूतकाल में स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर ने प्रवेश किया था, कितना भविष्यकाल इस परमेश्वर के निरंतर आशय आधार में है, जो कुछ एक अंग अर्थात थोड़ा सा जगत शस्त्रों प्रकार से उस परमेश्वर ने रचा है, कहां तक उसमें स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर ने प्रवेश किया था। यत्र से लेकर सिदेव सा दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस ब्रह्म में विद्वान जन सब लोगों को और सब कोशों व आधारों को जानते हैं, जिसके भीतर अनित्य कार्य रूप जगत और सत नित्य अर्थात जगत का कारण है, वे कौन सा निश्चय करके हैं उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तो कहे। यत्र तप से लेकर श्री देव सा ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस ब्रह्म में तप ऐश्वर्य व सामर्थ प्रकर्म करके उत्तम व्रत संवरणीय कर्म को धारण करता है, जिस ब्रह्म में सत्य शास्त्र और श्रद्धा, सत्य धारण विश्वास और सदा प्रजाएं मिलकर स्थापित हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। यस्मिन से लेकर सिदेव सा 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसमें भूमि अंतरिक्ष और जिसमें आकाश दृढ़ स्थापित है, जिसमें अग्नि चंद्रमा सूर्य और वायु भली भांति जमे हुए ठहरते हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तो कहे। यस्य से लेकर सा 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसके अंग में सब 33 देवता दिव्य पदार्थ मिलकर स्थापित हैं, वह कौन सा निश्चय करके है, उत्तर उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। यत्र से लेकर सिदेव सा 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर में प्रथम उत्पन्न ऋषि, मंत्रों के अर्थ जानने वाले महात्मा, स्तुति विद्याएं, ऋग्वेद, साम, मोक्ष विद्या, सामवेद, यजु, सत्संग विद्या, यजुर्वेद और मही पूजनीय वाणी, ब्रह्म विद्या अर्थात अथर्ववेद वर्तमान है, जिसमें एक दर्शी समदर्शी स्वभाव बड़ी भांति जमा हुआ है, वे कौन सा निश्चय करके हैं उसको स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा तुक्के। यत्र से लेकर सिदेव सा 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर में मनुष्य के निमित्त मृत्यु, आलस्य आदि और अमरपन आदि पुरुषार्थ दोनों यथावत स्थापित हैं, समुद्र, अंतरिक्ष, अवकाश जिसकी यथावत स्थापित नाड़ियों के समान मनुष्य के लिए हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। यस्य से लेकर सिदेव सा 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चारों दिशाएं जिस परमेश्वर की मुख्य नाड़ियों के समान हैं, जिसमें यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार प्राकर्म युक्त हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। ये पुरुषे से लेकर विदों 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग मनुष्य में परमात्मा को जानते हैं वे परमेष्टि सबसे ऊपर स्थित परमात्मा को जानते हैं, जो उसको परमेष्टि में जानता है और जो उनको प्रजापति प्राणियों का रक्षक जानता है, और जो लोग उसको ज्येष्ठ सबसे बड़ा व सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद ज्ञाता जानते हैं, वे सब स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचानते हैं। यस्य से लेकर सा 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर के सिर के तुल्य सब नरों का हितकारी गुण है, नेत्र के तुल्य अनेक ज्ञान हुए हैं, जिसके अंगों के समान प्रयत्न हैं, वे कौन सा निश्चय करके हैं उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तुके। यस्य ब्रह्म से लेकर सिदेव सा 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मांड को जिस परमेश्वर का सुख के समान और मधुविद्या वेदवाणी को जिहा के समान वे ऋषि लोग कहते हैं, विराट विविध शक्ति वाले प्रकृति को जिसका सिंचन साधन था दूध का आधार बताते हैं, वे कौन सा निश्चय करके हैं उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। यस्मात से लेकर सिदेव सा जिससे प्राप्त करके ऋग मंत्रों, स्तुति विद्याओं को उन्होंने ऋषियों ने सूक्ष्म किया, बड़े प्रकार विचारा, जिससे प्राप्त करके यजु ज्ञानी सत्कर्मों के बोध को उन्होंने कस अर्थात कसौटी पर रखा, मोक्ष विद्याएं जिसके रोम के समान व्यापक हैं और अथर्व मंत्र निश्चल ब्रह्म के ज्ञान मुख के तुल्य हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। असच्छा खाम से लेकर उपास्य थी। 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पामर्जन फैलती हुई असत अनित्य कार्य रूप जगत की व्याप्ति को परम उत्कृष्ट पदार्थ के समान जानते हैं, और ये जो पीछे होने वाले कार्य रूप में सत नित्य कारण को मानते हैं वे लोग तेरी व्याप्ति को भजते हैं। यत्र आदित्या से लेकर श्रीदेव सा 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर में प्रकाशमान सूर्य आदि लोक और गति देने वाले पवन और निवास करने वाले प्राणी परस्पर ठहराए गए हैं, जिसमें भूतकाल और भविष्यकाल और सब लोग ठहरे हुए हैं, वे कौन सा निश्चय करके है उसको स्कंब धारण करने वाला परमात्मा तो कहे। यस्य से लेकर अभिरक्ष्य 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर के कोष संसार को 33 देव दिव्य पदार्थ श्रद्धा रखाते हैं, उस कोष को आज कौन वेद जानता है जिसकी हे देवो दिव्य पदार्थ तुम श्रद्धा रखवाली करते हो। यत्र देवा से लेकर वेदिता से आप 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जहां पर विजय ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म को भजते हैं, वहां जो ही उन ब्रह्म ज्ञानियों को प्रत्यक्ष करके जान लेवे वे ब्रह्मा महामंडित ख्याता जानकर होवे। वहंतो नाम से लेकर परोजना 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे कारण रूप दिव्य स्वरूप अवश्य बड़े हैं, जो असत अनित्य कार्य रूप जगत से सब और प्रकट हुए हैं, लोग परे से परे कारण से परे उस असत्य अनित्य कार्य रूप जगत को स्कंब धारण करने वाले परमात्मा का एक अंग वे बताते हैं। यत्र स्कंब से लेकर विदो 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जहां जिस काल में कार्य रूप जगत को उत्पन्न करते हुए स्कंब धारण करने वाले परमात्मा ने पुराने कारण को चक्राकार घुमाया, उस पुराने कारण को स्कंब धारण करने वाले परमेश्वर का एक अंग वे तत्ववेता पूर्ण रीति से जानते हैं। यस्य से लेकर विदो 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यजनीय पूजनीय परमेश्वर के अंग में वर्तमान 33 देवों दिव्य पदार्थों ने अपने गातों को अलग अलग बांटा था। उन्हें 33 देवों को कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। हिरण्य गर्भ से लेकर अंतरा 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, लोग तेज के गर्भ आधार परमेश्वर को सर्वोत्कृष्ट प्रणव व ओम और सर्था अकथनीय ईश्वर जानते हैं। उस धारण करने वाले परमात्मा ने पहले ही पहले उस तेज को संसार के भीतर सींच दिया है। स्कंभे लोका से लेकर समाहितम 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर में सब लोग स्कंभ में हो तप ऐश्वर्य या समर्थ स्कंभ में ही सत्य शास्त्र यथावत स्थापित है। हे स्कंभ धारण करने वाले परमात्मन तुझको प्रत्यक्ष में जानता हूं, इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त तुझ में सब जगत परस्पर धरा हुआ है। इंद्र लोका से लेकर प्रतिष्ठितम 30वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमात्मा में सब लोक इंद्र में तप ऐश्वर्य व समर्थ इंद्र में ही सत्य शास्त्र सब प्रकार ठहरा है। तुझको इंद्र परम ऐश्वर्यवान प्रत्यक्ष जानता हूं, स्कंब धारण करने वाले तुझ में सब जगत परस्पर ठहरा है। नाम नामना से लेकर भृतम 31वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह मनुष्य सूर्य से पहले और उषा प्रभात से पहले वर्तमान एक नाम परमेश्वर को दूसरे नाम इंद्र स्कंब अज आदि से पुकारता रहता है, क्योंकि अजन्मा परमेश्वर पहले ही पहले शक्तिमान हुआ, उसने ही वह स्वराज्य स्वतंत्र राज्य पाया, जिस स्वराज्य से बढ़कर दूसरा द्रव्य नहीं। यस्य भूमि से लेकर ब्रह्म ने नमा 32वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, भूमि जिस परमेश्वर के पाद मूल के समान और अंतरिक्ष पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकाश उदर के समान है, सूर्य को जिसने मस्तक के समान रचा, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। यस्य सूर्यश्च से लेकर नमा 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टि के आदि में बारंबार नवीन होने वाला सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र के समान है, जिसने अग्नि को मुख के समान रचा है, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। यस्य वाता से लेकर ब्रह्म ने नमा 34वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वायु जिसके प्राण और अपान के समान और प्रकाश करने वाले नेत्र के समान हुए, दिशाओं को जिसने व्यवहार जिताने वाली बनाया, उस सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। स्कंभों से लेकर विवेश 35वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्कंभ धारण करने वाले परमेश्वर ने इन दोनों सूर्य और पृथ्वी को धारण किया था, स्कंभ ने विस्तृत अंतरिक्ष को धारण किया, स्कंभ ने 6 पूर्व आदि 4 और 1 ऊपर और नीचे की विस्तृत दिशाओं को धारण किया, स्कंभ में यह सब सत्ता मात्र जगत सब ओर से प्रविष्ट हुआ है। यह श्रमात से लेकर ब्रह्म ने नमा 36वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर अपने श्रम प्रयत्न से और तप समर्थ से प्रसिद्ध होकर सब लोकों में पूरा पूरा व्यापा, जिसने ऐश्वर्य को केवल अपना ही बताया, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। कथम वातो से लेकर कदाचना 37वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कैसे वायु नहीं सोता है, कैसे मन नहीं ठहरता है, क्यों प्रजाएं व जल सत्य ईश्वर नियम को पाने की इच्छा करते हुए कभी भी नहीं सोते हैं। महत से लेकर एव शाखा 38वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़ा यक्ष पूजनीय ब्रह्म जगत के बीच अपने सामर्थ्य में प्राकर्म युक्त होकर अंतरिक्ष की पीठ पर वर्तमान है, उस ब्रह्म में जो कोई भी दिव्य लोक है वे ठहरते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाएं धड़ व पीठ के चारों ओर। यस्में से लेकर 39वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर को दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, वाणी से, श्रोत्र से और दृष्टि से विद्वान लोग विविध प्रकार मापे गए जगत में अपरिमित सम्मान देते हैं, मैं कौन सा निश्चय करके है, उसको स्कंभ धारण करने वाला परमात्मा तो कह। आप तस्य से लेकर प्रजापतो, उस परमेश्वर से अंधकार सर्था नष्ट है, यह पाप से विमुक्त है, उस प्रजापालक में सब ज्योति हैं, जो 3 संयोग वियोग और स्थिति रूप श्रद्धा सत्व रज और तम रूप हैं। यो से लेकर प्रजापति 41वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर अंतरिक्ष में ठहरे हुए तेजों में परस्पर बुने हुए संसार को जानता है, वह ही गुप्त प्रजापालक है। तंत्र में के से लेकर अंतम 42वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अकेली अकेली 2 युवा स्त्रियां व संयोग वियोग स्वभाव वाली विरुद्ध स्वरूप वाली दिन और रात्रि की वेलाएं परस्पर चढ़ाई करके 6 पूर्व आदि 4 और ऊपर नीचे की 2 दिशाओं में परिमाण व गति वाले तंत्र जाल अर्थात काल को बुनती हैं। कोई एक तंतुओं अर्थात प्रकाश व अंधकार को फैलाती हैं, दूसरी समेत धरती हैं, वे दोनों उन्हें न छोड़ बैठती हैं और न अंत तक पहुंचती हैं। त्योर हम से लेकर जब आराधीना के 43वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, इधर उधर नाचती हुई जैसे उन दोनों में से कौन सी दूसरी से परे है। पुरुष रक्षक परमेश्वर इन तंत्र को बुनता है और निगल लेता है। पुरुष ने इसको आकाश के भीतर फैलाया था। इमे मियुखा से लेकर वातवे 44वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इन ज्ञान प्रकाशों ने आकाश ब्रह्मांड को धारण किया था और विस्तारों को पाने के लिए मोक्ष ज्ञान को बनाया था।